Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchape to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made, driven the back road so I wouldn't get weighed. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be moving. I've been kicked by the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet, and I'm still willing. Smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still. And I've been from Tucson to Tucumcari, ever been made, driven the back road so I wouldn't get weighed. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be moving. Little Feet was dat, met Willin uit de jaren 70. En daarvoor de Eurythmics, die de wereld redden vandaag. Die dat ook gaan doen, zijn studenten van de Technische Universiteit in Delft. Zij presenteerden onlangs het ontwerp van hun nieuwste waterstofracewagen. Ze zijn in de studio en Herman de Bruin praat met ze. In de studio heb ik als gasten Jesper Freins en Maxime van Keken. Beide welkom, studenten van de TU in Delft. Hè? Ja, dat klopt. Allang. Ik ben nu aankomend vierdejaars student, dus ik begin met mijn master. Ja. Ik heb net mijn derde jaar afgerond. Oké, dus allebei al een paar jaar bezig in Delft. Maar dan nu met een waterstofauto. Maar dat is toch niet je studie geweest? Nee, dat klopt. We zijn lid van het team Forza Hydrogen Electric Racing. Doe maar. En wij zijn een studententeam die inderdaad racen met waterstof-elektrische raceauto's. Ja, ja. En hoe kom jij erbij? Gewoon begonnen, Maxime? Ieder jaar wordt er een nieuw team gevraagd. Mm-hmm. En dat wordt dan voornamelijk onder de Delftse studenten rondgevraagd. Mensen die interesse hebben om zo'n team te joinen, ja. Erbij te komen. En ik vind auto's heel leuk. Oké, dus ja, dus daar ligt interesse al. Ja, ja. Dus toen dacht ik van ik ga dit gewoon... En heeft het nog voordelen voor je studie dan? Het is voornamelijk een hele mooie toevoeging aan mijn cv. Mm-hmm. Ik studeer zelf klinische technologie. Oh. Dus dat is heel erg medisch gericht. Ja. Dus dit is een hele andere kant op voor mij. Maar een mooie uitbreiding van kennis. Dan een waterstofauto. We zijn bezig met waterstof, maar het gaat nog niet zo hard. Dat je nog geen benzine, zoals dat is met al die pompen die er zijn. Ik geloof dat er één pomp is in de regio. Nee, dat klopt. Het is inderdaad... we zitten nu in Schiedam. In Onder Rotterdam is nog een in Roon is een waterstoftankstation. Maar inderdaad, waterstof loopt nog niet heel erg hard. Nee. Maar daar willen wij graag verandering in brengen. Om te laten zien wat er met waterstof kan. Ja. Is het spannend om zoiets te doen? Want waterstof is niet iets waar we dagelijks mee te maken hebben. Tenminste, wel mee te maken, maar niet gebruiken. Is dat dan, Frans, is dat dan iets wat je zegt, nou, dat daagt me wel uit? Nou, het is zeker een uitdaging. Iedere soort van voortstuwing heeft zijn eigen handleiding natuurlijk, zo ook waterstof. Dus daar moeten we ook gewoon zelf ons aan de veiligheidseisen, die moeten we volgen. Maar daarnaast, omdat we zijn nu 13 jaar oud, het team. Ja. En daarmee het oudste waterstof-elektrische race team ter wereld. Dus dat betekent ook dat we in die zin zelf veel hebben moeten uitvinden. En zo inderdaad zijn er heel veel uitdagingen waar we voor komen te staan. Ja. Ook nu met de volgende auto, de Forza 9. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat juist ook waar wij ons mee willen onderscheiden. Door juist van het geplaveide pad af te wijken en te innoveren. Als we niet zouden innoveren en onszelf niet zouden uitdagen, dan zouden we ook niet waterstof kunnen promoten zoals we dat graag willen doen. De ontwikkeling staat niet stil. Nee, zeker niet. 13 jaar geleden eigenlijk met niks begonnen, denk ik. Daar ben je niet zelf bij geweest, maar dat wordt wel doorgegeven en overgedragen, die kennis. Ja. Raceauto, dat betekent dat er een wedstrijd is. Hoe staan jullie in de wedstrijd als TU Delft team? Wij racen met de Supercar Challenge. Onze vorige auto, de Forza 8, was de eerste auto die een officiële race uitreed. We rijden dus tegen benzineauto's, want er zijn op dit moment geen andere waterstof raceauto's waar we tegen racen. Even in de toekomst kijken, wanneer zouden we allemaal op waterstof kunnen rijden of gaat het nooit gebeuren? Persoonlijk zie ik daar een goede toekomst in. Dankzij jullie onderzoek en jullie bereidheid om daar aan mee te werken, want het is allemaal naast jullie studie, hè? Ja, we stoppen volledig met onze studie. Als mensen wat meer willen weten, waar kunnen ze zijn, TU? Wij hebben een mooie website, die heet forze-delft.nl. Forze met een Z, hè? Ja, klopt. Wat wordt de volgende wedstrijd? De volgende wedstrijd zal ook weer in de Supercar Challenge zijn, maar nu op hoog niveau. We hebben onze nieuwe auto gepresenteerd. Okay. Dus niet de fysieke auto, maar het ontwerp en hoe die uit zal zien. En die wordt aankomend jaar gebouwd, getest. En dan als het goed is, gaat die, en die de baan op. Die bouwen jullie dan ook helemaal zelf? Ja. En dan ga je weer racen tegen andere raceauto's die met benzine rijden? Ja, maar dan de snelste op de baan. Nou, dat is mooi. Dankjewel. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. En ook heel veel succes met het uitvinden van de nieuwe dingen. Want je loopt constant tegen dingen aan natuurlijk, denk ik. Ja, hartstikke bedankt. Dankjewel. Maxime van Keekem en Jesper Frijns. Zo moet ik het zeggen. Ja, dankjewel. M'avant un monde encore plus beau.

Down by the Water van Amy MacDonald. Ons volgende onderwerp. Het is bewezen dat muziek luisteren gezond houdt. Reden genoeg dus om actief meer in muziek te gaan ontdekken. Dat vindt muziekverteller Brechtje Roos. Herman de Bruin heeft ze aan de telefoon. Er komt nieuwe kijk op muziek aan. Wat dat precies is, ga ik vragen aan Brechtje Roos. Ze is in de uitzending. Brechtje, welkom. Ja, hi. Jij hebt iets met muziek, hè? Ja, wie niet, zou ik bijna zeggen. Ja, maar toch wel heel dieper dan de meeste mensen die alleen naar André Rieu luisteren, om maar wat te noemen. Ja, nou ja, ik ben al bijna mijn hele leven met muziek bezig. Ik heb me gestort op het muzikantenleven, conservatorium of conservatoria doorlopen, Utrecht en Den Haag uiteindelijk. Ja. En ik heb concerten gegeven in de kamermuziek scene. In binnen en een beetje buitenland. En sinds een jaar of 8 sta ik als muziekverteller met een iPod. Op muziekscholen, op podia, bij organisaties, in huiskamers, te praten over muziek. Ja, en dan leg je uit wat je hoort? Of hoe moet ik dat precies zien? Ja, nou dat klinkt een beetje heel schools. ik ben eigenlijk niet heel erg van schools, ik ben meer van het lossen. En ik ben eruit om nieuwsgierige luisteraars meer te laten ontdekken in muziek. En dan heb ik het eigenlijk over allerlei soorten muziek. En voornamelijk moet ik zeggen klassiek, jazz en global music, zoals het tegenwoordig heet. Oftewel wereldmuziek, dus niet westerse muziek. En er klinkt ook altijd wel populaire muziek doorheen. Ja. André Rieu, hè, dat zou zomaar kunnen klinken. Oh, ja. Zeker als mensen het zelf meenemen. Oké, dat kan ook. Ja, dus elke cursus bestaat uit 5 lessen en elke les, daar hang ik een thema aan op. Zoals de eerste les, die valt in de week van de Internationale Dag van het Luisteren op 19 september. Okay. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ja. Dat is toeval hoor, want ik luister natuurlijk elke dag. Maar en kunnen de cursisten die kunnen dan muziek meenemen die ze aan iedereen willen laten horen. Dus dat is het eerste themavraag eigenlijk. En dan wil ik natuurlijk weten waarom. Hè? Wat maakt die muziek voor jou speciaal? Dus dat wordt een dialoog. Dat wordt een dialoog, ja. Ik vertel eigenlijk, de cursusles, want daar gaat het nu over, hè, de cursus Nieuwe Kijk op Muziek. Die bestaat uit een uur informatie, materiaal, muziekfragmenten van mij. Die praat ik aan elkaar en dat kan deels associatief zijn. Maar je kunt ook over muziekgeschiedenis horen, of over instrumenten, makers, over theorie, over filosofie. En dan word je flink, je wordt om de oren geslagen met muziek. Dan is er een korte pauze en dan is het moment voor de luisteraars. Dus dat kan die themavraag zijn, maar sommige mensen lopen ook al een hele leven lang rond met bepaalde vragen. Daar geef ik dan soms ter plekke antwoord op. En af en toe moet ik er ook wat langer over nadenken. Of ik denk van, hoe kan ik dat combineren met de volgende les? Dus ter plekke wordt het soms, ontstaat het ook soms. Maar je probeert wel antwoord te geven op alle vragen. Al duurt het langer dan meteen die eerste 5 minuten. Want de volgende les kan er terugkomen. Ja, graag. Want deze wereld gaat al heel vaak over snelheid. En ik neem graag ergens de tijd voor. Ja. Ik kan vast gelijk een antwoord geven. Nou, niet overal is direct een antwoord op te geven. Hè. Of er is niet een eenduidig antwoord. En daar gaat het ook over in deze lessen. Het gaat bij mij trouwens in deze lessen gaat het ook niet over mooi of lelijk. Luister er eerst eens gewoon naar. Hè, zonder je oordeel gelijk op tafel te gooien. Ja, precies. Luister eens naar wat hoor je dan eigenlijk. En wat zou je er nog meer in kunnen ontdekken? Duik eens in dat instrument. En wat voor instrument is dat eigenlijk? Hè? Want we luisteren dus ook naar niet-westerse muziek. Dan hoor je ook wat instrumenten voorbij komen die eigenlijk onbekend zijn. Maar je wijst mensen wel de weg in de muziek. Absoluut. Ik ben eigenlijk ook een soort muziekgids. Zo noem ik mezelf ook wel eens. Op weg gaan in de muziek, dat kan dus via de lessen die je geeft. Ik begrijp dat het in Delft is binnenkort in september weer, hè? Ja, begin in Delft. Het is in de vak, de muziekschool. En die trouwens zelf ook een heel online programma heeft. Ik ben deels online, maar deze cursus gaat wat mij betreft gewoon op locatie. Corona-proof, helemaal corona-proof. Ja. En daarvoor kun je opgeven bij de vak of bij mij. Ja, en van 10:30 tot 12:00. We hoeven niet te zeggen wanneer het is, want dat staat allemaal op de website, neem ik aan. Ja, kunnen mensen zelf en het is ook. Ja, het is in de ochtend, op woensdagen, half september. Tegelijkertijd vindt hij ook in Den Haag plaats, vindt hij online plaats en een maand later in Gouda. Dus er zijn allerlei kansen in Zuid-Holland om om meer muziek te ontdekken. Kijk even op de website hoe dat allemaal kan en hoe je moet opgeven, want ook dat staat erop. Ja, klopt. Ja. Dank voor het gesprek. Heel veel succes en hou het veilig. Vandaag ben ik gaan lopen. Ik was het maanden al van plan. Pas toen iedereen gezegd had dat het niet kon, ging ik lopen. Kijk me lopen toch, hier loop ik dan. Vandaag ben ik gaan lopen, heb de meningen geteld. Heb bedacht dat het niets uitmaakt, ook als men niks vindt. Wordt zelfs dat nog als een mening je vertelt. Vandaag ben ik gaan lopen. En waar ik loop is van nu af aan een weg. Vandaag ben ik gaan lopen, maak me klein bij elk geluid. Ben veel banger dan ik was,

Nee, nog even niet in slaap vallen. We hebben nog wat te doen. George Michael was dat. And Wild is the Wind. En daarvoor Agda en de Munnik. En vandaag ben ik gaan lopen. Ons laatste onderwerp in dit uur. Bakeliet, wat was dat ook alweer? Oudere jongeren herinneren zich misschien nog de bakelieten telefoon. Maar er was nog veel meer. En dat is allemaal te zien in het Bakeliet Museum. Er is een verborgen museum in Den Haag over bakeliet en dat wordt gerund door een makelaar. Hoe dat precies zit, ik vraag het aan Christian van Zandt, hij is in de uitzending. Ja, een bakeliet museum. Ja. Hoe kom je daar nou aan? Nou, ik ben ongeveer zo'n 30 jaar geleden begonnen met verzamelen. Mm-hmm. Ik was geïnteresseerd in bakeliet omdat het een oude kunststof is wat eigenlijk het begin van de plastic tijd is geweest. Ja. Daar was ik zeer geïnteresseerd in. En ik had het in het begin allemaal verzameld op mijn zolder. Maar op een gegeven moment werd dat allemaal te vol. En toen werd het dus, toen dacht ik, nou, ik heb een makelaarskantoor. Daar heb ik een groot gedeelte wat ik niet gebruik. Dus dat kan ik nou mooi inrichten als museum. Ja, dat is mooi natuurlijk dat dat zo kan. Is er veel bakeliet gemaakt in dat tijd? U moet het zo zien dat eind 1800, 1880 zeg maar, was er alleen iets van celluloid. Ja, ja, ja. Er waren een paar broers in Amerika, de gebroeders hier, die hadden celluloid uitgevonden. Maar voor de rest was er alleen maar hout en metaal. Ja, als, ja. Als je een radio wou kopen, was die van hout. Ja, precies. En ja. Andere dingen was allemaal van metaal. Ja. Nou, toen was er een Engelsman. En Arthur Smit, en die had in 1899 had hij een patent aangevraagd voor een product wat bakeliet was. Mm-hmm. Phenol voor maldehyde. Ja. Maar die man die deed daar niets mee. En die liet er gaan. Toen kwam er een Belgische ingenieur, een chemicus, meneer Leo Hendrik Bakeland. Doe maar. En ja. Die is voortgegaan met het proces van bakeliet. Nou, die bracht het op de markt, het bakkeliet. En toen werd het een enorme rage, want die mensen hadden natuurlijk niets anders als alleen maar metaal en hout. En ja. Nu kwam er ineens iets nieuws op de markt. En dat was ook bakkeliet. Ja, het was ook lichter, die stof. Ja, het voordeel was dat het onbrandbaar was. In de elektriciteitsbranche konden ze dat goed gebruiken. Werden daar schakelaars contacten van gemaakt. Ja, dan bent u de verzamelaar van bakkeliet. Hebt u nou van alle bakkelieten voorwerpen één ding in het museum staan? Nee? Want dat is onmogelijk, want er zijn duizenden voorwerpen gemaakt. Ja, ja. Ik heb wel een duizend dingen bij elkaar ongeveer, maar ook niet allemaal in mijn bakkelietmuseum, want die zit ook bijna vol. Ondanks dat u een grote ruimte had, gaat dat. En komt er nog steeds bij of is het een beetje over? Nou, er zijn mensen die bieden nog wel eens wat aan. En ik kan het ook niet laten om rommelmarkten op te zoeken en daar nog steeds te kijken. Maar op een gegeven moment moet je het wel weer kwijt kunnen. Ja, dat is waar natuurlijk. Wat is het mooiste wat u hebt staan? Waar ben je het meest trots op? Wat ik heb staan, dat is ik heb een lamp. En dat is gemaakt van katalin. En dan moet u even uitleggen wat dat is. Nou, katalin is namelijk ook een bakkelietsoort. Ja. En dat is eigenlijk het fijnste bakkeliet wat er is. Want kijk, het was namelijk zo dat het bakkeliet wat we in Nederland en in Europa hadden, er werden vulstoffen ingestopt. Ja. Dus in het bakkeliet, in het proces werd daar houtvezel ingestopt of andere vezels van katoen, om het stevig te maken. Ja, ja. En deze bakkeliet, katalin, dat is het zuiverste bakkeliet wat er is. En in Amerika heb je veel nog van dat katalin bakkeliet. Ja, ja. Dat werd op radiootjes gemaakt. Alleen het nadeel is, omdat er dus geen vulstof in zit, krimpt het. En dan valt het van de radiootjes af, zeg maar. Ik heb gelukkig een massief stuk, dus mijn lamp die blijft gelukkig heel. Ja, ja, ja. Dus dat is wel een voordeel. Kunnen mensen dat museum bezoeken? Want een museum, daar heb je mensen voor nodig om daarnaar te komen kijken. Nou kijk, mijn museum is gratis. Dat kost niets. Ze moeten wel op afspraak komen. Er staat een telefoonnummer onder hun advertentie. En het liefste heb ik maar dat er één of twee personen komen. Want ik kan dat natuurlijk in mijn eentje ook allemaal niet als een